Njia ya kwenda mbinguni ni moja tu, ndio pekee tuliyopewa na Mungu. Njia hiyo ni Yesu Kristo. Njia hiyo ni Yesu Kristo. Njia ya kwenda mbinguni ni moja tu, ndio pekee tuliyopewa na Mungu. Njia hiyo ni Yesu Kristo. Njia hiyo ni Yesu Kristo. Neno la Mungu lasema, lasema uzaliwe mara ya pili mwenzangu. Neno la Mungu lasema, lasema uzaliwe mara ya pili mwenzangu. Ukitaka kumwona Yesu mwenzangu, lasema uzaliwe mara ya pili mwenzangu. Ukitaka kumwona Yesu mwenzangu, lazima uzaliwe mara ya pili mwenzangu. Ukitaka kufika mbinguni mwenzangu, lazima uzaliwe. Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Je, itakufaa nini wewe kufaidi ulimwengu wote na hatimaye ukose ufalme wa Mungu? Chukua uamuzi wa busara. Fanya jambo la muhimu maishani mwako. Mpokee Yesu. Hata sasa anakupenda. Neno la Mungu lasema.